عموماً دوران سفر بسوں وغیرہ میں گانے بجائے جاتے ہیں، ایسے ماحول میں خود کو گناہوں سے کس طرح بچایا جائے؟ نیز کیا ڈرائیور کو منع کر سکتے ہیں؟ اللہ، تو بسوں میں ہر جگہ گانے بازی، اب تو وی سی آر آ رہے ہیں بسوں میں، اور سیٹوں میں بھی ٹی وی غالباً لگے ہوتے ہیں، تو بچنا واقعی بہت دشوار ہے، اور اس میں جو بچ جائے وہ بچ گیا جو بچ گیا. تو ڈرائیور کو منع کر سکتے ہیں، یہ پوچھا ہے تو منع کرنا چاہیے اگر آپ کی ہمت ہے. مانتے نہیں ہیں اکثر، اسی لیے اس کا آلٹرنیٹ یہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی نعتوں کی کیسٹ ہو، بیان کی کیسٹ ہو، اور آپ ریکویسٹ کریں کہ ذرا یہ نعت شریف برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ بجا دیجئے، یہ بیان کی کیسٹ آپ بجا دیجئے، برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ کی بس کی بھی حفاظت ہوگی. سر اگر محبت سے آپ سمجھا سکیں تو. یہ ڈرائیور کا مشکل ہوتا ہے، وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا عام طور پہ، یہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے نا اس کو سمجھانا پڑتا ہے. بعضوں کا ڈرائیور پاورفل ہوتا ہے، تو دونوں کو دیکھ لیں آپ جہاں جیسا موقع. بعض اسٹائی بھائی ہے جن کی کوالٹی ہے، وہ بسوں میں بہت کیسی تھے بیانات کی چلاتے، اور اس کی بڑی برکتیں بھی بتاتے، بہت فوائد بتاتے، اور ان سے گانوں کی کیسٹیں بھی پھسلا کے نکلوا لیتے، بیان کی کیسٹیں اس کو دے دیتے کہ یہ چلاؤ، وہ گانے کی دے دیتے، ایسے بھی ہوتے. تو یہ کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے قرآن پاک میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.